ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہو میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب، ہو میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب، غمِ حیاء ابھی راتوں میں ڈھل ڈھل جا، تیری عطا کا اشارہ جو ہو گیا یا رب، تیری عطا کا اشارہ جو ہو گیا یا رب، ہو میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب، نکل جائے ہماری بگڑی ہوئی عادتیں، نکل امراض سے شفا یا رب، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، ملے رحمت ہے، گناہگار طلب گار اب وہ رحمت ہے، عذاب سے کا کس سے ہے حوصلہ یا رب، عذاب سے ہے کا کس سے ہے حوصلہ نکل جو ناراض ہو گیا کس کے در پہ جاؤں گر تو ناراض ہو گیا جو ناراض ہو گیا یا رب یا رب یا رب کروں کیا چلو جو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جگمگایا تیری خبر دل سے نہیں نکلتا کروں گا کیا جو چنا ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو چھونا عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب عذاب نار سے ہم سب کو بھی بچا عذاب نار سے ہم ساروں کو بچا یا رب جہنم کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش مجھ کو نہ دے سزا سکوں گا کوئی سزا یا رب کرم سے نہ سکوں گا کوئی سزا حقیقی توبہ کر دے حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب بابا نظر سلامت رہے میرا نصیب ہو توبہ ہے التجا یا رب مجھے نصیب ہو توبہ ہے التجا دیتا ہوں واسطہ یا تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب پورا فرما دے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.